Naszego spotkania utwory dobrze znane, chociaż ostatnio nie tak często wcale grane. A rozpoczniemy od grupy Hawk i płyty Transmission Into Your Heart. Transmission to your heart. I takie nagłe urwanie. Utwór Transmission into Your Heart, utwór tytułowy, zamyka płytę grupy Hawk, chyba najważniejszą w karierze grupy. Jak tak słuchałem Darka Malejonka śpiewającego mocnym rockowym głosem, to nawet nie wiem, czy nie wolę go, kiedy śpiewa tak właśnie, niż robi to, co robi zazwyczaj, czyli śpiewa reggae. Chociaż to drugie oczywiście robi również wyśmienicie. To może jeszcze jedno nagranie z płyty Transmission into Your Heart i raz jeszcze Hawk. Walking down the street, looking for a daddy and something to eat, and nowhere to find, and nowhere to find. Walking on the street like a homeless dog, burning hungry eyes, hungry of love. Can't close my eyes, can't close my eyes. Nobody's child, nobody's child. Nobody's child, yeah. Look at little girl walking down the street, looking for a daddy and something to eat, and nowhere to find, and nowhere to find. Nobody's child, nobody's child, nobody's child, yeah. Nobody's Child. Drugie nagranie dzisiaj z płyty Transmission into Your Heart i po raz drugi grupa Hawk. A teraz będzie Renata Przemyk i płyta, którą Renata często wymienia jako jedną ze swoich najważniejszych. To taki zresztą romans, troszkę polsko-francuski. Płyta nagradzona Fryderykiem w kategorii piosenka poetycka. Jak sama Renata mówi, to najbardziej rockowe wydawnictwo w jej dyskografii. Underground, Renata Przemyk. Zmrok nadchodzi, gdy pływam, gdy nadchodzi świt. Dzień odbiera mi wszystko, co mogło. Wciąż dalej się śni. Szyby opieram skrzydła i płynę lekko, widzę dom, latuję oknem, siadam i oddechy wasze liczę jak nikt. Poprawiam wam poduszki, odpływam, gdy nadchodzi świt. I płynę lekko, widzę dom, latuję oknem, siadam i oddechy wasze liczę jak przykro dzielić jeden sen, ma teraz przeciąć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa, nie mów mi, że nie ja. Taka to właśnie jest polska piosenka poetycka. Underground, Renata Przemek i dwa nagrania Zmrok oraz Zero Odkochaj Nas. Przypomnę, że przez znakomitą większość kariery Renaty teksty jej piosenek pisała Anna Saraniecka. A teraz będzie album już kompletnie zapomniany. Czasami do niego wracamy tak mniej więcej raz do roku. Grupa nazywa się Holloi Polloi. Jeśli ktoś o tej nazwie nie słyszał, to niemożliwe, żeby nie słyszał nazwiska wokalistki. Ale myślę, że jeśli ktoś posłucha, to rozpozna błyskawicznie. Could Die in Your Eyes, grupa Holoi Poloi. To był lipiec 1989 roku i to było pierwsze nagranie, w którym usłyszałem Edytę Bartosiewicz i zakochałem się w jej głosie od pierwszego usłyszenia. No i tak trwa to do dzisiaj. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty, Cars. Grupa Holoi Poloi z Edytą Bartosiewicz. Pamiętam, jak kręciliśmy dla luzu teledysk do piosenki Cars. To i to nie było udane dzieło. Ale chyba tylko raz był pokazany kiedyś, żeby potwajkować, że misja się odbyła i potem gdzieś zaległ w głębokich archiwach. Chociaż nie ukrywam, że chętnie to obejrzał po latach i zobaczył, ale chyba to dość taki sobie produkt wyszedł wtedy. No ale przyznali się wszyscy do tego, że nie wyszło. Teraz będzie Kobranocka. Sesja zarejestrowana między 14 a 22 stycznia 1986 roku. Polskie Radio i Telewizja w Bydgoszczy. Zespół Kobranocka. Nikomu nie wolno się z tego śmiać. A potem List z poligonu. Piosenka, która potem nosiła tytuł List z pola boju, bo cenzura zabroniła śpiewanie z poligonu. Przecież poligony są bezpieczne. Zabrać sali. Wszystko co piękne zalepcze układ. I nikomu się, nie wolno się z tego śmiać, a także list z poligonu. Wstęp zapożyczony z Diany. To zespół Kopranocka i bardzo rzadko spotykane nagrania, nagrania z sesji dla Polskiego Radia Bydgoszcz. Tu wśród muzyków na instrumentach klawiszowych gościnnie zagrał Grzegorz Ciechowski, podpisany jako Szczur. A propos Grzegorza Ciechowskiego, który też nie będzie w kolejnych nagraniach, to teraz koledzy Grzegorza z Republiki, ale bez niego, czyli zespół Opera, za to na wokalu Robert Gawiński. Zobaczyć chcesz, co mogę dziś dać. Komu moja twarz ubrana w barwy światła. Co zobaczyć chcesz, co mogę dziś dać. Zespół Opera z płyty jedynej tego zespołu na antenie radia pojawiały się w latach 80. dwa nagrania właśnie Komu moja twarz, także Ocali cię Arka. Ale jeszcze dzisiaj posłuchamy jednej piosenki, to zupełnie innej, utworu Anjar. Andżahar, zespół Opera. Wspominałem, że Komu moja twarz i Ocalicie Arka to były takie dwa nagrania opery, które zaistniały na antenie w latach 80., ale było jeszcze jedno, trzecie, w którym nie śpiewał Robert Galiński, a śpiewał Sławek Ciesielski. Piosenka Wracam. I to chyba był pierwszy w ogóle singiel opery, jeśli dobrze pamiętam, ale dziś tego utworu ze sobą nie mamy. Teraz natomiast sięgniemy po płytę grupy Dub, po ich pierwszy album i właściwie jednym z pierwszych singli była Do Plastika. W jego środowisku znaleźli się ludzie z wypaczoną świadomością, fałszywi prorocy, którzy na jego oczy założyli opaski swych kłamstw. Ten człowiek, straciwszy swoje prawdziwe ja, popełnił samobójstwo. Wysłuchaj nas, Panie, modlitwy te, którą nosimy w imię duszy te, w imię duszy te, w imię duszy te. Prorokami, zajrzyjcie w swoje sumienia i nigdy więcej nie bądźcie powodem czyjegoś grzechu. Wysłuchaj nas, Panie, modlitwy te, którą znosimy w imię wszystkich dusz, w imię wszystkich dusz, wszystkich dusz, w imię wszystkich dusz, w imię wszystkich dusz. Zespół Dub w dwóch nagraniach ze swojej debiutanckiej płyty Do Plastika Była, a drugie nagranie to będzie Wielki Przebój, Ogrodu Serce. Thank you.

punktualnie.